کی سوره انشقاق د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره سلورت یایم نه باقی سورت د نازل شوه د پس د سوره انفطار نا دیکم الله اثبات د قیامت کای او د دې عالم د فنا ذکر نه او نیکو اعمالو طرف ته ترغیب ور کای. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت کلچ اسمان بوچوی وادنت لربها غوگ بکی دی حکم د خپل رب تا وحقت او دا غوگ کی خود الور سر حق و لائک دی و اذا الارض مدت کلچ بزمک راخ کیشی لکه ربړ او سرمن را کاغې والقطره ارتاوب کیما فیها هغه چې د ځمکه کې دي ټول مردگان او ټول معادن ببار رو غرځئ وتخلت او خالی بشي واذنت لربها غوږ بکی دي حکم د خپل رب تا وحقت او دا غوږ کې خودل ور سره حق او لایق دي. یا ایها الانسان انسان انک بشکت کادہ مشقت کون کے الی ربک اخپل رب تا کدن په مشقت کول سرا کدہ عمل توئی کسب توئی اے هر سړی په مشقت کې فملاقی نددی مشقت نفس بخپل رب سرا ملاویږي نګوره که خدي کړي خاموشاکت دې کړي خو سره و ملاو شي او که بد دې کړي نو بد مشاکت سره و ملاو شي. انسان ته وي ګوره تخبل رب طرف ته سکه مشاکت کې عمل کې کسب کې ابا دی سلفو دی قدحن مانا کڑی انکا کادحن اے راجعن الى ربک قدحن اے رجوعن تب واپس کی گی خپل رب تا قدحن خامخا پا واپس کی دو سرا نبیابد اللہ سر ملاقات کے اد خپل عمل سر بملاوی گی او قدح عمل او کسب تموئی. فاما منوتی کتابه هر چا غسوک دي چې د الله د ملاقات نفس ورکړې شو د تا ملنامه د بیمینه په خلاص ده فسوف يحاسب حسابا يسيرا زرد چې حساب وکړې شي د سره حساب آسان. حدیث د مسلم شریف کې راغلی او ترمذی هم ذکر کړی د الله حبیب چا سره چې حساب وشو نو دے به عذاب بور کړی شي. نو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ډیر کمال فهم الله ور کړو ویدہ الله رسول تاسو خدا سی وای چې چا سره حساب وشو نو دل به عذاب ور کړی شي او الله وی فاما منوتی کتابه بی بینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا الله خو یې سان حساب وکړي دا الله حبیب وی دا حساب نه داسې به ورته پیش کی هي وی بدا دې کړیو دا دې کړیو ګور چا سره چې په حساب کې مناقشه وشو چې ولې دې دا سکول او دا سې ولې کړی نو بیا خلاصه نشتا الله واسه ورته پیش کی الله دې موږ او تاسو سره حساب یې سیرو کی وینقلب الی اهله واپس بلاړ شي د خپل اهل او عیال تا کم چې میدان د محشر کې دي یا اهل مراد د جنت غهوري دي مسرورا خوشاله کړي شوی واما منوتی کتابه هر چا غسوګ د چور بکړي شي غتا ملنامه ورا ازوهره اخوا د شاد اغنا اے دشاد طرف نہ بے ور کی ملائک بو ارسر گور مخامخ کی گینا دشاد طرف نہ بے ور تا ور کی فسوف یدعو ثبورا زر دې چوب غواړي دې تباہی ويسلا سعيرا وردن بشور د جهنم تا انه كان في اهله مسرورا بشک او دې پخپل بال بش دنیا کې خوشاله کړي شوی انه ظننا بشک دې چود د عقیده وا الله يحور چې دې به مونږ ته راون ګرځي د د د دوباره را ګرځې دو عقیده نو ا د دوباره ژوندون نه منلو بلا داسې نه دا ان ربه کان به بصیرا بشک رب د پدلی دن کې نه فلا داسې نه دا اقسم زما د قسم بالشفق پاغ سروالی د اسمان په وخت د نور پریوتو کې وګوره شفق نور چې پریوزی ماخام نو د نور پریوتو نه پس سرخی دی ته شفق وای دا سروالی ته وای چې د نور پریوتو نه پس وی ادا سرواله چې لاړ شي نور پسې بیا سپینواله راځي ادګنو فقها او دا مسلک دی چې د شفق نه مراد سرواله دی ادا علمان وای وای د ماخام د نور پریوتو نه پس چې سرواله غائب شو نو بس د ماخام وقت وته او د ماسختن وقت داخل شو دا دګنو صحابه او د فقها او مسلک دی تاسو ګره اندازو لګولا نو سرواله زر غائب کیږي نور چی پریوزی نو کناره د مغرب سره سرواله چی ختم شي ورپسې سپینواله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا منسوب دی چې هغه وی شفق سپینواله ته وای او د صاحبینو او د نور ائمه ثلاثه او مسلک دا دی چې نه دا سرواله ته وای ازمون معتبر فتاو لیکلی و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د صاحبین قول ترجو کړي ځکه د امام سیبن په دې مسله کې دوه قولونه نو په دې خبره او اتفاق ده دیو جن زموږ دی علما او اندازه لګولې ما سوتن دی مبارک همیشه جنگونه جمعات کې اچي چا نقشه جوړ کړیا په احتیاط بناوي زموږ علما او زموږ دی علاقه کې دا فتوا ده چې ګنټه د ماخام نه پس وته بس د ماخام وخت وته پینځه پا واپس چې څوک مسکای بانګونه وای بس په داخل لے او ساده هرچا هغه د څوک درې ګنټې وروسته کینا غلا اوخه خره خو د ګنټې نه پس د پاو باندې ګنټې نه پس او ګنټې نه پس سره دا وخت بس د ماخام داخل شو دا زمون فتاو لیکلی ازمون دا مشایخ دا سی وای او چون کې د جمهور قولم داره چې د ماخام وقت د سروالی پورې ده د سروالی د غیبوبت نه پس بیا د ماسختن وقت شروع شو فلا ذا سن لا اقسم بالشفق زما د قسم وی په سروالی د اسمان چې د نور د ډوبېدو نه پس وی وللیل و ما وسق او په قسم می وی دی پشپې و ما وسق اغه چې د شپې جمع کای شپه کې ګور سوري راجم شي روخي زناور راجم شي او ډېر حیوانات خپل سوراخونو تراشي والقمر اذا تسق او زما د قسم پسوم مې کله چې دا پوره شي اي اتسق معنا و اجتمع و تم ادا د سوار لسمې پښپې باني وي لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ خَامَخَا سوارب شیتا سود یو حال نه په بل حال او د طبقًا عن طبق علماء کرام دا سی تفسیر کړي سوچ کوي بای انسان باندې ګوره مختلف حال یو حال نه په بل حال سو کوئی خطاب دې د الله حبیب ته چتا صبح د یو نفس بل اسمان نه بل نفس بل اسمان تا وروبخی جې لکه پشپ د معراج کیو یا خطاب عام انسان ته ده وې تاسو خامخ اسوار بشي دیو حال نبل حال تا دیو حال نب گورا نطفه وی نو د نطفه نپس علقش وی بیا د وخی ٹکڑه وی ابیا الله ماشوم پیدا کی بے ماشوم پیدا کی نو بے در نزوان جوڑ کو نو گورا بے در نبودا جوڑ کو یادین مراد د قیامت او د مرګ غا احوال لی ور قبر نه پورته کی دلی بیا د الله مخه له پیش کی دلی خامخا سواره به شیتا سو د یو حال نه په بل حال باندې فما لهم لا یؤمنون سشوی دوی لره چی ایمان نراړي و اذا قرئ علیهم القران کله چول استه شی په دوی قران لا یسجدون دای سجده نه کوي وللذین بلکی هغه کسان کفرو چې کافر دي یکذبون د دروغ نسبت کوي والله اعلم بما یعون الله خپویږي پاغه چې دای په زړه کې ساتي او زړه کې جمع کوي فبشرهم نذیر ورک دي کافرو ته عذاب علیم په عذاب درناک إلا الذين مگر آکسا نامنو چی مان روڑے وعملوا الصالحات عملو نیکڑی دی نیک لهم اجر دوی د پار اجر وی غیر ممنون چی آغا بختمی گی نام